Selector Junior. To jest utwór zapowiadający płytę Karola Songbook, płytę Andrzeja Dąbrowskiego, Darka Oleszkiewicza, Bogusława Kaczmara i inicjatora tego pomysłu nagrania tej wyjątkowej płyty, Piotra Barona. Na razie mamy tyle, tylko jeden utwór, ale już czekam na kolejne fragmenty tej płyty i na cały album, który ukaże się jesienią tego roku. Za chwilę jeszcze jedno nagranie. Chciałem powiedzieć nowe, aczkolwiek nie do końca. Nowa jest jego interpretacja. Nowa jest jego wersja. Tytuł tego utworu to Quiet Afternoon. Thank you. Quiet Afternoon, czyli spokojne popołudnie. Kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego z płyty Kujawiak Goes Funky, 1975 rok. A to wersja nowa, pochodząca z koncertu. Koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, który odbył się 30 kwietnia 2024 roku w toruńskim CKK Jordanki. Jacek Rodziewicz, Steve Nash, Marcin Gawdzis, Maciej Sikała, także Mateusz Kurek i gość specjalny Urszula Dudziak. To, mam nadzieję, zapowiedź czegoś więcej, czegoś w postaci płyty, ale to o tym najlepiej Państwu opowie Jacek Rodziewicz, kiedy płyta się ukaże i mam nadzieję na spotkanie w audycji mało obiektywnie. Kolejna płyta przed nami, nowa, ale nie do końca, bowiem zawierająca nowe opracowania, nowe interpretacje piosenek, które znamy już od roku, a niektóre chyba nawet już dłużej. Fink to akustyczne wersje jego piosenek, które zresztą usłyszą Państwo w naszym paśmie koncertowym w niedzielę po 19, kiedy zaprezentujemy na naszej antenie koncert, który odbył się nie tak dawno w Poznaniu, na festiwalu Malta pod naszym trójkowym patronatem. A dziś w audycji mało obiektywnie Fink z tej nowej, ale nie do końca nowej płyty dwukrotnie. What Would You Call Yourself i The Only Thing That Matters. 8, I created a world where I was the first version of man in the eyes of God. And soon I had an army under my bed, then under the house, and I needed a title for my subjects to whisper in fear. What would you call yourself? What would you call yourself? What would you call yourself? What would you call yourself? Is the song you wanted, or just the song you got? When you open your eyes this morning, darling, and the sun was coming up, only thing that matters is the beauty in your work. The only thing that matters is the beauty in your work. Father was a plowman, and the rain always follows the plow. Yes, it does. So when you see the clouds coming, darling, I think of the open ground that it falls on. Is the only thing that matters is the beauty in your work. The only thing that matters is the beauty in your work. just the one you got, babe. It's the tyranny of choice, darling, to have or to have not. No, cause the only thing that matters is the beauty in your way. The only thing that matters is the beauty in your way. What would you call yourself? I the only thing that matters w wersjach akustycznych, bo to właśnie takie są te nowe interpretacje piosenek Finka. Beauty in Your Wake Acoustic to jest tytuł jego nowego albumu. Premiera fizycznych nośników trochę opóźniona. No, pewnie znów są kolejki w tłoczniach i winyle dotrą do nas 2 tygodnie później. Nie szkodzi. Zaczekamy. Fink to, przypomnę Państwu, artysta zaprzyjaźniony z Trójką, który występował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A ja mam także takie szczególne wspomnienie z jednej z wyjazdowych audycji, które miałem zaszczyt prowadzić w Trójce. To był Stadion Kultury w Rzeszowie, chyba jakiś 2018 rok, a może nawet ciut wcześniej, kiedy prowadziłem specjalne wydanie audycji w tonacji Trójki. Na żywo oczywiście, bo jakże inaczej, z budki komentatorskiej na stadionie żużlowym, stadionie Stali Rzeszów, i zapowiadałem wizytę Finka. Kończąc właściwie już zapowiedź, widziałem, jak artyści spokojnym, wolnym krokiem maszerują w stronę naszego plenerowego studia w budce komentatorskiej. Niespiesznym krokiem, nie pamiętając o tym, że to audycja na żywo, ale dzięki temu potem mamy takie piękne wspomnienia, jak właśnie to. Fink na koncercie prosto z festiwalu Malta, retransmisja tego koncertu, przypomnę, w Trójce w najbliższą niedzielę 6 lipca po godzinie 19. A za chwilę muzyka z płyty, na którą czekam bardzo, naprawdę niecierpliwie. Pod koniec sierpnia ukaże się nowy album Brada Meldała. Thank you. Ride into the Sun. Nowa płyta Brada Meldowa ukaże się 29 sierpnia. A to będzie album, przypomnę Państwu, bo już o tym rozmawialiśmy niegdyś w audycji Mało Obiektywnie. To będzie album z piosenkami Eliota Smitha, nieodżałowanego autora tekstów, muzyki, gitarzysty. No, znakomitej postaci, do której odwołują się, jak widać, nie tylko artyści z tego świata szeroko rozumianej muzyki alternatywnej. Chociaż w tych czasach jazz może przecież być uważany za muzykę alternatywną w pewnym sensie. No dobrze, ale nie czas dzisiaj na takie przemyślenia i wycieczki. Konkretnie, Brad Meldau, Ride into the Sun, 29 sierpnia, to muzykę Eliota Smitha na tej nowej płycie jednego z naszych ulubionych pianistów, to trzeba przyznać. Between the Bars i Better Be Quiet Now. To dzisiaj te dwa utwory w audycji Mało Obiektywnie. A teraz utwór nowy na naszej antenie. Choć nie po raz pierwszy dziś zabrzmi w audycji Mało Obiektywnie, bo słuchaliśmy go wspólnie już wczoraj wieczorem w czwartkowym spotkaniu w audycji Off Czarek Control, bo takie nam się zdarzyło. Warszawa, Salamon i Fitzsimmons. So it seems today's the day. Packs up her body, puts his heart away. There is nowhere left in these rooms, waiting on the new arrivals, arriving soon. Once they held on each other, and now they must let go. Who puts who in the right place? The right place, the right place. Who puts who in the right place? I don't know, I don't. Come as some surprise. You remember when a soft look lay in her eyes, but he stole out just like a thief. So you'll steal yourself back again, piece by piece. Once you held on, now you just let go. Who puts who in the right place? The right place, the right place. Who puts who in the right place? I don't know, I don't. Michał Salamon, Polska, Keith Fitzsimmons, Nowa Zelandia, a spotkali się w Warszawie. I to właśnie tytuł tego nowego nagrania zapowiadającego epkę, która ma się pojawić jeszcze w tym roku. I czas się żegnać. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie dobiega końca, a na zakończenie dziś, na pożegnanie, płyta zespołu New Bone, o której wspominałem przy okazji tego, co się wydarzy na festiwalu Jazz na Starówce w tym roku. Zespół New Bone na Rynku Starego Miasta wystąpi 16 sierpnia. To dzisiaj z płyty Sorrow dwa utwory, Reversed Truth i Shu. Przypomnę Państwu, Tomasz Kudyk, Marcin Konieczkowicz, Dominik Wania, Maciej Adamczak i Dawid Fortuna. To oni tworzą zespół New Bone. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia w Trójce jeszcze w niedzielny wieczór. Mariusz Owczarek. Thank you.